ci wax na ah ni dana djiblu sama doon ci tambuli manam ci mbir may tambule wa bi kulli halin ak ci bepp dayo ni fa dir may yam dayo moy adonu kay ci daat ci jëm ja wasifati ak mala fi misali ja misal ma manam ko dama dina firi matale waye tay firi fofu non bi kulli hal la fi du bi waye tay tan ci non non ko dama firi no ci wat ñu tey ni moy wa fashira firasna al-hamamu baatu hamamu bil-bada'i kitabili wa hadu dhalika li al-ahwal firasna al-ahwal bintihai tigrim ana tiyamu kare dama dugu wakhna mirmure fami tambile bu fami yam lepp yalla amul lan lo xamni kenen mën nako ci sos ba mën nako ci joxitam mu ci jëm ni la mu ci mala wala xamni lepp yalla hanza li nak iza qaddarta ma doona tale defaram ci yenn jamono ne amna shay annaka dara min ha ci bindef ya asil dana jaxito bu tapin ci jikko ya akhiya so bas bok amena wala yar la manam so jappé ni len li nek sekre ba yalla def ci doom yalla ci jaar bu fa ci la bëgg def moy dal la boy jappé ni jëm ji ci bëtt moy defal bëss ni yalla doon ci dara xamay ñaar koku ñu mëna doy wax manam tay sawara jikko mo lak boy jappé ni sawara ci bëpp mo lak dañ ko wax ni lool ak xéfal la ndax kon yalla wax ni leneen lu bëkk ci yalla mu gi jëf ni yalla jëf ba le ndox noy mandal mom ci bëpp ni yalla doon ci dara dañ ko wax legi lool ak xéfal la mo bu jëk bo ne suuf ko asaman ci taw suuf moy saxal yalla doon ci dara mo gëna diis mo ne japp ni kefal la do nga xamni mo gëna diis nak mo do wax ni ci reuy ni ko ñu nga jang legi moy to jalté ni dar na ci mu jëf mën na jéxatal ak bëppam loolu ak kefal la moy benn bi ci dañu wax tam bo jappé ni yalla mo sakk soora mo ci def fekk ba te moy jaar ci ci nopi ni soora ak ci lakki mo tam duko taxa bax do ni bax waye duko taxa bax ni ngi dugal ni lay moy ama iza qaddartahu dal do natal nga ko bu asiral mi abi jeexital xolatin ci katan jaxala ha gum def nako rabbul wara borom minde fi fi ci mom tama yas wudu ko ni ci bu dal waxe da ni ci bu ko jorte am ko nga xamne jeexi la reer na fa ba ko yoy ay ban batay mustahil ajjabla fa qilam nga xamne dara bo do minde fi bu nek ci wax mo jeefi jeef ji waye katan gi yalla denk ci mo mu nek ci biram ci la yalla jaar def li muy def loolu ni tass bu baax ndax xam nga bo jappo ni yalla bindu sawara am na ci def secret bi lak waye yalla nak mo jaar ci sawara yu lak ngay muri nga baax yalla tax bo baax ndax day mel ni kon yalla do dimbali ko sawara yu bala lak ñu nek la mu nar amu man mo jekki jekki def ko ha da koy jaar ci sawara yu door lak mo lay ko yaq ay ay nga japp ni yalla mo sakk jëm ji mo ci def secret day jexital wa yalla mo moy jexital jëm ji du jexital secret ba ci nek du jexital yalla bu doy jexital du jaru ci secret bobu so ngi do war la aw manam lool mom ni bari bari do ngi xaw sori aw nga xam nga dañuy japp ne do jappé ni sawara bu ci bokk nekut wa yalla jaaré ci sawara nak day mel ni baxna ba do ñu ko ñal dafa dimbali ko sawal la nga ñu doon na ci bëkkam ah kon legi da am ñu ñu jaati jëf lu muy jëf waye jëfal ko bëkkam ñu wara dëgg lu paaké ba dëgg ci xam nga ya dëgg waye da nga jaar ci paaké yu dëgg ci kon yalla bo ne mo jaar ci sawara yu nak do ñu ko dafa dimbali ko sawara yu ci gëmu nak ñu jaafu yalla mo sax sawara mo ci def secret lak bi waye mo bëgg lak du jaar ci sawara dama fay ne ci sawara ñu dafa di mom la aw way taxam bu saaro taxam bu fekk la nek ci mom la waxna li am ñu ngir naka mom yasiru wala muju xena za ci waxtu nga xamé ni li istaqarr saxna da nga jëlul yalla subhanahu wa ta'ala nak lepp ñu ci mom jall ma gëna wa hasata bu ko dit mustaqiran bi aji ayo ay dam batay ila wasitatin jëm ci ab digale ci baadu ma ci lenn ci li nga xamni wax xaw ko dama ko def ah ne do ne djuglu sax sa rew nakku ba ndox li mandal ba ñaw yi regal ba yalla mandal ba du regal ba bu lakki bu fa jare ci sa rew kat baax dafa jaare ci ndox mi baax dafa jaare ci ñëw ah kon nga yàlla dafa dimbaliko yooyu yooyu la dimbaliko ci dañuy jëf loola ah loolu la ñu bañ nag dañuy bañ ci kër jëlee la ñuy jëf dara na bañ faa nekk loo xam ne ñu wax naa da koy aajoo ci dañuy jëf loola ba tax mu ne waagate loolu baatilu neen la li maa ngi li nga xam ne xaraf sa xamoon nga ko xam lu ci bu jëkk mu ñuy jóobi ay yekkoo na ci waral mu nekk mustax ni yoon di aji loolu xam naa ci wax wayis lépp lu moom yaa fàtte yu nan yoo aji xel moom mu wax nag àttak ñaar ñooñu ki jàpp ne ci misaal sawaroy moom ci bopp moo lakk yàlla doonu ci dara kooku mooy kenn ki ki resu mooy ki jàpp ne yàlla moo lakk waaye ci sawaroy la jaare lakk mbaa yàlla moo màndal waaye ci ndox mi la jaare màndal mbaa yàlla moo reggal waaye ci ñëw mi la jaare reggal wala yàlla moo rey waaye ci jeesu ji mbaa ci fagal bi la jaare rey yooyu yëpp nag yoo yàlla li nga wax fa kuy moom képp koo xam ne intaqada fas na te siyee fatxin jeesu ko lu jikko fa kaafirin ab yéefar la xala tifaaxin ci dëpp laa fa na da amul benn fan ci loolu képp ku jàpp ne saa rey moo lakkal boppam yàlla doonu ci dara mbaa nit ki moo rey ci jeesu ji yàlla doonu ci dara wala mu ne noonu nit ki ndox moo màndal mbaa suuf si moo soxal ci lu mbaalum xeet saa rey jàpp ne saa rey moo def loola waaw kooku lañu jàpp ne yéefar la kon ndax moom daa jàpp ne ngir yàlla kenn ci soppandi ko bokkut ak yàlla am na keneen kuy soppandi ko ci mbiram yi ko bokkut ak moom loolu ak bokkaale la gu réew réew ak yéefar la bi lees na moo xaw mën wayef ndax ñu bari nañu defe ni moo nekk muy amal li fii daal ka nga xam ne xarala soxal na ta si yoo xam kenn jeesu tamit mu neef waaye di xuyee tin ci kàttan jaxala xaa bu def na ko rabbul walaa borom mu neefi kooku fa fasiqun ak kàcceer la mu bëpp ci baaxin te borom topp daa la jaanin te aju toll la it lakin dafa waaye moom fii kufri fii nekk na ci weddeem xawlaani ñaari wax ki nga xamee ne moom daa jàpp ne sawra yi moom mënta lakkal boppam waaye nag yàlla moo jaare ci secret bi nekk ci moom daal lakk waaye yàlla xam nga wéccoo kon daa yaa ci sawra yi bi ab digal digganteem ak la muy def wala mu jàpp ne jeesi ji rëyut wala fekkal ji rëyut waaye yàlla moo ci jaare rey kon day mel ne kon yàlla muy def am na ci lu ko ci dimbale am na ci leen dimbandikoo loolu nag ëpp naa def dañu jàpp ne yàlla moom moo bind sawara def na ci secret bi waaye nag moom moo jëf bu jëfee nag mel ni daa feeñ ca sawara wa mel ni moo ko def mbaa secret baa ko def te dara amu ci dañu ko woon rek ngir mën ñoo àtta suñuy jëf bu ëllëgee maanaam boo koy fekk dëgg-dëgg dara waramul dara lépp yàlla waaye nag ngir mën a àtte nit ñi ci seen jëf bu ëllëgee loolu moo tax nag mu jaar la sawar yi ci àdduna ko defee nga xam ne boo xoolee ci sawar bi ñu mën la ci àtte bu ëllëgee kon nag fa baane feeñ na laka ñeel la kuluma lépp loo xam ne xawaahu laq na ko xam ko sa wax ja laa ilaha illa allah waaw kon na ngeen a baatu laa ilaha illa allah li ëmb ci mbooleem xeetu pas-pas yépp teqali nañ ko benn aanu danaa jublu li aqsaami ñeel xaaja ak palaasat ya di yett àllut ya nga xam ne xam ne aj war la xalaa mu kàllafin ci nu kàllaf fil millati ci biir diini ji ci biir diini ji xirfaanu haa seenu xam fi xaqi dil jalaali ci àq borom maag yi wa lutfi ak ñawante ga wa raxmatu ak yërmaande ja wa nawaali ak maya ak may ga kon nee na leeralal naa la ñetti xaaj yi nga xam ne moom la mu kàllaf mu ne war a xam ci wàllu yàlla te yett yooyu mooy la nga xam ne mënta ñàkk ci moom muy melay mat ak la jàmb ci moom muy melay manqué ak la mën a am ci ma mën a ñàkk ci moom yett yooyu yëpp nee na kon leeralal naa la ko ba taxoon waxee ñoom boo fàtte yett yooyu maa mooy la nga xam ne jaasa dagan na fii xaq yi ci àqam moom yàlla taxala kaw na wana ak la nga xam ne wajaba war na ci àqam wajaba war na mooy soxna rek mastahaala ak la jàmb na waaw kon nee na foofu la ñemale lépp lu aju ci ni nga war a gëm baatub laa ilaha illa allah ak la ma ëmb lépp lépp ñëw na ci baatub muhammadin rasulullahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam amma muhammadin rasulullahi ndaal baatub muhammadin muhammad rasulullahi ndawal yàlla xale yàlla nekk ci moom azka salawaatillahi gën jaa solli taral yàlla maxa salaamam ànd doole woolub daa imit takkaar bi aju sax ak baamu wa alihi ak ñëwam wa saxbi ak ay saxaabaam ak abraar ma doyoo baax kooku moom fayee da koy gën a dugg al imaanu gëm fii ci moom bi jamihi rusulihi ci mboolem yonente bi wal ambiya ak yañu solo yaa moo téexan yow aju topp maanaam boo ko seeyoo su baatub laa ilaha illa allah ñuy gënaat yépp si islaam moom day dugg ci baatub muhammad rasulullah te ca jëkkin yonente yi tax mu ne boo waxee Muhammad rasulullah boo ko gënoo rek dimaale nga képp ku yàlla solo ak képp ku yàlla yóni wa xada bi gisuñ ñu dul yonente yi fi xawli ci wax ja al asax yi jëkk na wër jiir mooy ñett mayaal ak fukk sa ma siinum topp siin soyoo mu ñetti téeméer daa ji la wax irtajaxa mëng na mëng na ma wat na ma gën naa diis wayete si ñu yonente yi num toll mu ne wax ji gën a wër mooy mooy bind jiin teg ci yaa teg ci siin soyoo ko defee muy jeysum mu ñetti téeméer ak fukk ñett jooju wax daal muy wax ji gën a wër ci ñu yàlla yone woon ba àdduna safoo ba yonente bi Muhammad alayhi salaam mu gisee waxee defam seeni tënk jeysum mooy jeysum alayhi soo duggee boole araf yi ñu koy doole muy jeysum waxee la waxees na daysum days biddaali ca daal ga nuh malal mbir mi lu ñu neenal waxee la waxees na itam xaysun xays ci ay kubéer gi am ñu wax days muy ñetti téeméer ak fukk ñeent ndax daal ñeent la am ñu wax xays mu wax ñetti téeméer ak fukk juróom ay wax yi moom solo waaye bu njëkk bi daal moo gën a dëgër ama jamihu rusulihi ndaal mbooleem ay yonenteem wal ambiya ak ñu solo faqaqadun téeméer lañu ak ñaar fukk ñeent amal ulóolu ci ay junni fax yenn nga wattu maanaam boo boole ñi nga xam ne yàlla wax yi ma leen waaye ñu leen ngeen jottali loolu mooy al ambiya nga boole ko li bi nga wax léegi nga xam ne leen wax yi ba nag ma leen jottali leen te mooy rusul ba loolu lin ba nga bëri day mat 124,000 day mat 124,000 te ne nga 313 yi rek moo ci li mu yonente yi mooy ñu am déglu jottali ci des nag am ñu leen déglu jottali wax lam xamal bi ànd rusul ci naka yonente yi kullahum képp ci ñoom xajamun ay làkkkat lañu maanaam boole yonente yi ñoom ñëpp kenn du ci arab bu ñu làkkkat mooy ko bokkut ak arab rek lañ jublu ci làkkkat wax fas ñu na nga seetee mi ñu xam ci ñoom xam sa fan juróom bu yéen a waxee ñu ci suñu njënte juróom kepp ñoo ci di arab waaye boo ko see génne juróom yi ku bokkut ak ñoom rek mu woon arab alalihum aj jëkk ci ñoom xoodun mooy xóot wa ismaahil ak ismaahil wa saalihun ak sohayb wa saalihun ak saalix wa saalihun ak saalix shuhaybu ak shuhaybu yaa xamul yoo xarit bi xaamisuhum ak juróomeel seen raisu kullin mooy kilifa képp ahmadu te mooy ahmad sallaa yàlla dool ci àdduna wa sallama te jëlna woon alayhi ci moom assamadu yàlla kiy jublu ci aajo aw naana ñoom ñi nga xam ne ñu duñu ay làkkat maanaam ay arab lañu ci yonente yi moom moo juróom ñi rek xóot ismaahil saalix shuhaybu yonente bi Muhammad alayhi salaatu wasalaam wala wax yu ba taana nekkoon na lil jamihi di ñu leen boole seen ci mënaami ci biir ay nelaw illa ulil xasmi ndare waroom dogu ba sanaa diidal anaami ña di sañu mindee fii aanaanam boole yonente yi kuñ ci mosaan di wax yu day fekk boobu ngay nelaw waaye daawuñ ci wax yu kenn fekk mu yow jaral bam def juróom ñi nga wax ne ñoo ma ñu tudd ulul xasmi dañ koy tënkee mën ka am nga wax léegi sax wa min nuhin wa ibrahima wa moussa wa xiisa bu ni mariam moom dañ koy tënkee ci alquran ba tey moo nekk ne muhammadun moo di muhammad nuhun ak nuh wa ibrahim ak ibrahim kazaaka naka noonu xiisa xiisa alruuhu kay ruuhu yàlla wal kalimu ak kañu wàqanteel muy moussa kon juróom ñooñu mooy ulul xasmi ñoom rek la yàlla daan wax yi ba nopp fekk ñu yow jaaral xaw ne nekkuñu ci ay nelaw xaqiqatu rasuli dëgg-dëgg ak yonente insaanun nit lay doon dakarun te góor lay doon xurun te gor lay doon fatirun te aji xellu xaaqilun te aji xellu xadi amara ko topp na digal amara woo ko digal na ko arab buur bi bi tam bu leesin ci jot li li maa ñeel nga xam ne axbarahu xibaar na ko bii ci moom bu wax yu ci ak wax yu xad sama boo yëkkati ko na yana ar rasul moom fekk nit lay doon waxam si waral góori laa doon te nit laa doon mu tax mu boole ci góor nga tey dakarum ku di góor te gor lay doon du nekk jaam ca fa nekk te day matu xel ak sawo du manqué ci xel mukk ci genn wet waaw ba noppi nag yàlla mooy ko digal mu jottali la ko wax yu ndax mën na ko wax yu noppi te digali ko ak jottali waaye bu ca doolee digal ko mu jottali ko nag loolaa ko tax a doon ar rasulu ولن نبيتي نيل اك صلاة شروط اي فرق اربعة مديوانت جئت ويدك ما بها جيوم في ضمن نظام جيلوي فاسمها ننكو ديغا نينا بلا كان دون نبيو كن صلاة ويأمنا جيانتي فرطي جايو اي لبيت من مكوين هو نكمغا من آدمي اندي باكو دوني آدم بينا جيني تغير جيني أو ملك ولا ملاكة أو خير زين داهو في جيلي يار لا تمن بوفن بوفن داني لويلة نانا كان يسولا فوق فوق نتلا دون بنات جيني دونك ملاكة بوم لنا وكان يبقى أكم نكم من الرجال دي باكو تغيرنا لا نساب جاجل أي جيجان فوق فوق نانا بوري دوا أي جيجان من بغدا لأنه جزنا كمان يكون بنا نك مؤتفن بكم رأي الدهر تبير جوان نحن نفعل نك كم يرى رأي كمان جيجن نمو لسيك دي ما انكرات يفلي لك نخمنا بكمسا عبد يجلي صح نبقى من واخم لي نمنا جلي نمنا وار نمنا وار كابا كنا فعرك يا الله يمي يرى رأي كمان مقورك لدان وكان هو أكون نكم حرا جغر سليمان تأجي نتش عيب حاكلا تأجي خالو لا جنون دمك برام بس فصفيها ولا أجد سيبي جاهل انك أجد اس أهلنا فاق فاق برلي دون تمتش ايب كم خلم مرسك وصيقون بس صيقون دسيبي صيقون قمدي أرهين قد فاقه قاينكو الرسول رسول ويوحن أولان انت بإرسالي كيان نكن كيان كيان نكن كيان الله يمي وبإرسالي كيان نكن إلي راجم كيان نكن كران دولي سيان بلا إشكال جلد لنت ويوت للنبي يك رسول رك وجن صلاة يحيو جيون يد عمله وعين بنت بولي تخبنا كل من يحيو جت لك بلا يشط كرسول تهد لك نبي لك رسول تاو كان دخل من النوم كان جهو كنت من الجت لك وكو من نبي رك لا حبيت رسول رسول جت ليلة بن جيون كتني تكفان ليلة يتم تكن دنگ لبي محمد من دنگ ليالي يوني كي يبيب waye ko jitté won kenn ku ci ne ay lay won seen jëm ci wa annahu am naka yoon rasulit yakoon day nek mu ay yaram di ko ñu dëgërale bu mu uji saati rabb ci kintani borom bi bu nek ci buñ ci ñu ofal ah ñoo lay tan ci nga xamni ñu la yalla yoon da koy ay mu uji saati yo xamni mo tax ñu gëm ko ndax bu ñu li mu ko defé ñu xet lo xamni kenn mu ñu ko ci doon yaram yi taxay ni def ñoko ko defé nak yalla mu ko mu def ko ci katam ak ciowareen kon ñoko degeeral ci ne ko ci gëm leen ko mu meele ni ci gëm leen ko mako yoni mu tax ñu won mu ngi saat yi yalla ma yoni tay te mel ne da wax ci ñoo xam ci la mu ñun ñu degg ni ko ko saabi ñoo ma leen yoni lu wax ci man lañ ko jël ñu jëf ci man lañ ko jël mu tax mu ne yalla di leen di degeeral ci ay mujjisaat yo xamni mu tax ñu gëm leen ndax lañu def kenn ku yéte yonante di nga may yàlla la may nga def ko kon fa kuñu mursalin fépp ku ñu yónni fa ñu xam naka moom nabi ñun ku ñu solo lay tam min xayru fak fi ci nga dugal safaane ci ñu ju safaane kon nekkal ak yow sa ñu nekk daa ada bu ndi waram teggee nee na kon mursal bu ne nabi wu la ndax dañ ko solo bu nag muy nabi wu ñu dañ ko yónni muy mursal mu ne waaye bu ko safaane di tegeelu ku nekk nabi wu daal di nekk mursal daal di nekk rasool akon jappal ne kuy rasul nabi waye nak walay sa kuy nabi rasulan walay jott ko wax nakki ne dal iman waye nak gëm nga du rusul ci yonenté ata dik ne ni kasso ni dum ni ñaar xaj ci lu ko la may fay xamni ya fatal ñu astam waye ne gëm yonenté lañ ko doole ci tax tax ni la ñu tam dañ ko def ñaar xaj bu yonenté ñaar xaj la fa ayen aji jek yakoon dana nek du tafsil ci takale ko tali ñaar nga day nek bu ijimaali ci bobostal bobostal mo doole ak gattal ya xalu ñu yo sama xarit kon amna ci ñu xamna nga wax xam seeni tur bañ ni e jëng la ñoo xamni yalla la ñu ñu ci ko suuf ñu yo so ñoo nak ji na suu bo gëñu ni yalla ñu ñu ñu ñeen rek bu aaje wo ñoo ñu ci jëng ñu ci seeni tur da dara ci yow tafsiru seeni taxale man moy ko nga xamni daalik ni ci alquran ci alquran yene ni seen turu ci alquran mo fay nga gën len ci taxale japp seen turu xamna ay jëm la ñu ñu ci jaaroon di ay nit yalla ñu leen asna am seen turu nak fahum ñaar fukk la juróom bi laa nuqsaan ci mu wàññi. Maanaam ñee ci alquran xam ne seen tur ñëw na ci ñaar fukk juróom lañu mooy ñi muhammadul muhammad aadamu ak aadam nuuhun ak nuux xuudin ak xuut idris ak idris lootun ak loot saalihun ak saalih daawoodu ak daawoodu wa yuusufun ak yuusuf wa yuunusun ak yuunus ayyoobu ak ayyoob haaroon ak haaroon maleykum salaam yaxya ak yaxya ba kasaani ki ni yanqoobu yanqoob aaminoo ñu ne fii muhammad aadam nuux xuut idris loot saalih daawood yuusuf yuunus ayyoob haaroon yaxya yanqoob ilyas ak ilyas walyasahu ak alyasa dulkifli ak dulkifli wa ishaq ak ishaq wa ismail ak ismail ibrahim ak ibrahim qism alqiyas wa zakariya ak zakariya shuaib ak shuaib xiisa ak xiisa kadalika ni suleymanu suleyman kadaka naka noonu musa ak musa nee na ñooñu benn la ñee mooy doon ñaar fukki juróom ayolu nag ak jëkki koo xam ne ursina yenneef na ko minhum ci ñoom aadamu mooy aadam axirihum ajumu giseen muhammadun mooy muhammad al muhazzan ni ko dekun màggal neena ki yàlla njëkk yónni ci ñoom mooy aadam ki yàlla mujj yónni ci ñoom mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam ba tax mu dellu ci xalihi yàlla nekk ci yonente bi sarmadan saayu muhajjamihi am nañ boole seen azga salaamay ni gën jaa seen li teralal jàmm minal badiihi ji bàyyi koo ci yàlla ni aji fent mu ndee fi ki fent mu ndee fi mooy ki leen sos ci jëfandi ko benn sant yu ne ko xoolee ci lii ba sos moo daa sos rek ci xam-xam ak moom dafa ñaaw ñun ñëpp rek salaatu salaam bàyyi koo ci yàlla wa xooga saani ki ni al imaanu gëm nga bi malaayika ci malaayika ya alayhi ma yàlla nekk ci ñoom asga salaamu li maaliki gën jaa selli jàmmi yàlla mi aji moom ba tey nee na boo tuddee muhammadun rasulillahi salallahu alayhi wa sallam rek dana ëmbaale ci biir gëm malaaka yi dana ëmbaale ci biir gëm malaaka yi doo bëgg wax tuuti nag ci malaaka yi xaqiqatu malaki dëgg-dëgg malaaka xalqoñ mbindeef la doon xuliqa moom mbindeef na la xuliqa moom sàkkeef na ko min niiri man ci leeru yàlla mi nga xam ne rasaqa wërsëgul na kulal baraaya képp ci mbindeef yi maanaam malaaka maanaam malaaka daal mbindeef la moo xam ne yàllaa ko sàkkee ci leeru boppam leeru bopp mu ngi ci la sàkkee malaaka yi laakin nahu waaye ñoom nag laa yaxtawi di làq xadadahum seenu leen illa ilahuna nga rasmu boroom allifi bi nga xam ne xalaqahum bindi na leen man waaye ñoom dañuy bari bari waay yoo xam ne yàlla mi leen sàkk dong moo xam ne ñu toll ci bari waay xalaaiqum ay mbindeef lañu làtt yi fatul ajjisaami ñu di yooyu sew ay yaram maanaam ñu yaraax ay yaram ruuxaa ñu yoonu ñu ko di réew laa tada bul bàyyi ñu baa ñu sama wooyi ay mbindeef lañu yoo xam ne dañ ci leer rek lañu leen sàkke moo tax dañoo set wecc kon ñu daral leen di fàttal daal leen di lëndamal waaw ay jëmm lañ yoo xam ne dañoo sell lool ndax leer rek lañ leen sàkke wante nañu doomu aadama nga xam ne dañoo lëndam te fatt ndax ñu leen sàkke ci suuf xaaye làq nañu xawaariqan mooy xotti baax mën a tashakkuli ci soppiku melo te xasadul muraadi ci kenn na mel ba wa taxawuli ak wëlbatigu ba mun yàlla mool ñu may na ñu mën a soppiku meloo yeneen melo yu bare bare bare na yàlla bëgg ñu soppikoo na rek mën nañoo soppikoo noonu ñu ki xam nga jibril message yi ci yonente yu bari aw melo yu ko yàlla sàkke dafa aw nit koo xam ne ku ñuy wax dihya ak pal bi melo koofu la daa amee li ci ëpp bi ko yonente bi gis rek jëmmañ na mu dundoo ñaar yoon baa yoo rek lay tolloo nee nañu moo tax na kon malaaka ni leen yàlla may leen yàlla digal ci xeetu sopp ko rek mën nañ koo meloo ci xeetu jëm jëmm ji bokkut a ñëw meloo nit meloo leneen meloo leneen meloo leneen laa yu safoon dee si leen melal di zëkkóorin ci ay góor aw inaas ni wala ay jigéen aw ak li wala lekk aw surbin wala naan la daalin fakka nga xam ne xat abaasa bés la nga xam-xam yu na malaaka yu kenn di wax ne daa am góoru jigéen ni ko doomi aadama ak jinne yi ame malaaka di lekk di naan tam ba li fi nekk xum ñoom xibaabin ay jaam lañu mukramuuna ñur ñuñ jaral kullihum képp ci ñoom walaa yasuuna te duñu nuy allah yàlla maa amarahum lañ leen digal yéna ñun ñëpp dañuy ay jaam yàlla yu tedd yoo xam ne luñ leen digal ñu def ko te lañ leen aaya duñ ko jege mukk yàlla ci rek boo leen sàkke noonu nga xam ne yéen mënuñoo may topp ndigal rek lañu mën طعامهم سنيم ذكر الله ما تدبر به والشراب نان غيتم تصبيره مود اكسلام في كل حين بك وقت مرت على ابو بن سكي ساك سي لول انا تود يالا ما شيرو لك صبال يالا ما شيرو نان ساي نك يتم داني تاخو لول ني دون ادم ميه تدي تاك تاغو تاغو نيوم رك نان لا سين صبال بك سين تود يالا جي صحا نيو وخد جرا دون التفسير تقلوا في ايمان سي بنغا اي نون باتاي بهم سي نيو تمام دا نون نيو من لا نون سي لغي patay ni ni nga xam legi ci yonenté ni defon ñaari xaj ñen ñu nga gar ñu gëm ci téxala ñen ñu nga leen gëm ci biir dëftal rek ci ñu la ñen ñu ba ñu ci malaaka yi ñu ci malaaka yo xamne seen turu da ñoo ci abus ci alquran ko defé nga war leen gëm ci téxala ñu ñu ñu bëgg yeen yalla sax leen malaaka rek nga doy ni amul nafin la nga xamne yow gorna ak tafsil takale go biñ ci yow sa xashwat ni fuk nañu aya khalil wa alqalit wala ñu war gën ci takale ci ay malaaka mom ñu fuk yi mu la wax jibril jibril mika'il ak mika'il israfil ak israfil wa malik ak malik ridwan ak ridwan azra'il ak azra'il raqibuhum ak seenu raqib atiduhum ak seenu atit wa munkarin ak munkar maa nakirin and ak nakir kulluhum kep ci ñoom mu'tamirun aji topp ndigal la maanaam aji yooyu ndigal la waaw maanaam balaa fay gëm ci teqale neena day yim wax te bu koo ñu fukk lee doon ndax doolee jibril mika'il israfil azra'il ñuy ñeent boo ci doolee malik ak ridwan ñu juróom benn boo ci doolee raqib ak xatib ñu juróom ñett do dole mun ko nekki ak ñoom bu dal nek fop mo xam na kenn ku nekk la ko yalla fetale qad hasa laqna jibril jibril wahyi yalla ga ala jibril mom la yalla jox wax yu bu ko andi yonante kama hawa naka laqi mika'il mika'il al amtara tay mu aji ci dum tay mika'il moko am wa nafsu walba fi suri ci bistu ba li israfil ñal na israfil mu ne ak bejjem bu dëfte bi ñor ko yal ci tukkul àdduna ak yal ko ci dekkal nga deexoon ma lépp noonu israfil moom moo yore dëfte boobu wa qabdul arwaahi nga yëgr yee li xasraila ñeel na xasraïl xasraïl nag moom la yàlla fóotale ñépp rooyi suma raqiban topp raqib wa xatib ak xatib kaatibaani ñaar yoo jund lañ maa la nga xam ne yekkoo mën a nekk kuy sax sin jëpp jëmm kaa si dundi aji fàggu ko raqib ak xatib moom nee na lépp lu waaye def rek ñun ñoo koy dund moom nekk mbind wa munkarin munkar maxanakin ànd ak nakir xawayaa làq na ñoom ñaar masalat al abwaat laaj yoo faatuwa tëral doole seen sax si wenn nga ragal yàlla waa nee na doon yi raqib ak xatib ñoo féetee dund li jaam ñi def jaam bu ne la ngay def ñaar ñoo ñoo koy dund ko bu ëllëgee ñu wan la ko wala jàng ko munkarin nakir nag moom nee na ñooy laaj ku dugg ci bàmmeel te war koo laaj ñaar ñoom ñoo koy laaj daañu wax ci kanam tuub sax laaj ba nu muy def la ridwanuhum seen ridwan fa xaasinul jinaani mooy aji yore coobi ajana ya wa malikum malik fa xaasinul niiraani mooy aji yore coobi sawara ya aamena ridwan mooy dëkk néegu ajana malik mooy dëkk néegu sawara waxayruhum kulu ñoom itam waxayruhum kulu ñoom wajabe war na imaanum gëm bihim ci yoom laakin waaye xalal ijinaani ci kaw bu bëstal bu bëstal mooy boole bañu teqale mooma may si yow ci dugu seenu ràññeel waaye nee na booyoo si fukk yi xam nga ñu am yeneen malaaka waaye yooyu moom boo ñu gën naa ne yàlla sàpp na yeneen malaaka rek mu doy su aajoo bi di ko jéewu xama ko teqale wa min hu moo bokk na ci ñoom man ñoo xam ne wettilee wettileef na leen bi xab liñ ci yanu li xar si xii ñeel ara sangam wu yàlla waa man ak ay malaaka yoo xam ne li daatil xamli ñeel na boroomab ëmb manaam jigéen ju ëmb daal am na malaaka yoo xam ne ñu ngi doole ku toll ci ëmb rek ñoo lay toppatoo ci ndigal lu yàlla wa mu ñuy moo bokk na ci yoon mag ñoo xam ne fi masaarif li waraa nekk nañ ci maslaa yi ni ndéef yi ka ruski ni ki war sog wala mahaas ak gëng wax wa mu ñuy bokk na ci ñoom mag ñoo xam ne saalihum seen jëf jaraa daw na fi masaarif li waraa ci maslaa yi ni ndéef yi ka ruski ni ki war sog wala mahaas ak gëng ne amna ci malaako yo xamne ci doom yi ñu fotale top tolu jëm ci wërsu bu doomi adama yi am na ci dundu doomi adama yi woon ñu na bokku ci ñoom ñu ñoo xamne yitt ñoo wacc ci def na leen di ko xun ci am ñu han ko ra dum nak roo ñu ñu jaq ray tan jaqal ñu sti ci tan jaqal ñu xat sun ci dundu de ci amna ci malaako yo xamne yalla lay sakk ngir ko yalla mo xatali ñoo leen ñu xatali ko wala leer wa wajiban nga waral hisbatahum seen mucc wa qiranta nga fonk leen wa hazimanhum ta nga màggal leen satana la ba ngay am ay bushara ay nekk nee na nga gën na ñoom ñëpp kot yàlla defa leen a musal maanaam duñ jàdd mukk woon mucc boobu mooy duñ jàdd mukk ay woon ni yàlla musalee yonente yi ba duñ jàdd ay woon malaaka yeneen lañ mel mënu ñoo mooy ci genn wet nga leen màggal ñoom ñëpp te fonk leen amma alladheena dal nga xamne yahmiluna balan yanu alharsha harsh fa hadduhum sinu blim haa jinnatuna uqita yalna fagal yef la ana dal yalna ni la fagal rek albarsha mudga ana nabu yalla ak katal ko def day metti.